महाभारत वन पर्व द्वाविंशोध्याय साल्ववधोपाख्यान की समाप्ति और युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण धृष्टद्युम्न तथा अन्य सब राजाओं का अपने अपने नगर को प्रदान। वासुदेव उवाच ततोहं भरतश्रेष्ठ प्रगृह्य रुचिरं धनुः शरैरपातयं शोभां चिरांसि विबुधद्विषाम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, तब मैं अपना सुंदर धनुष उठाकर बाणों द्वारा सौभ विमान से देवद्रोही दानवों के मस्तक काट काट कर गिराने लगा। सरांशासि विशाकारान् ऊर्ध्वगांस्तिग्म तेजस प्रयसयम् साल्वराजाय सार्ग मुक्तान् सुवासस। तत्पश्चात सार्ग धनुष से छूटे हुए विषैले सर्पों के समान प्रतीत होने वाले सुंदर पंखों से सुशोभित प्रचंड तेजस्वी तथा अनेक ऊर्ध्वगामी बाण मैंने राजा साल्व पर चलाए। ततो नादृश्यत् तदा शोभम कुरुकुलोद्वह अंतरहितम मायाभूत ततोहम विस्मितो भवम्। कुरुकुल शिरोमणि, परंतु उस समय शोभ विमान माया से अदृश्य हो गया, अतः किसी प्रकार दिखाई नहीं देता था। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अथ दानो संघास्ते विकृता नन मूर्धजा उदक्रोशन महाराज विष्टिते मई भारत। भरतवंशी महाराज, तदनंतर जब मैं निर्भय और अचल भाव से स्थित हुआ तथा उन पर शस्त्र प्रहार करने लगा, तब विकृत मुख और केश वाले शोभ निवासी दानवगण जोर जोर से चिल्लाने लगे। ततो श्रम शब्द साहम वै परमाणो महारणे अयोजयम तद्वधाय तत शब्द उपारमत। तब मैंने उनके वध के लिए उस महान संग्राम में बड़ी उतावली के साथ शब्द वेधी बाण का संधान किया। यह देख उनका कोलाहल शांत हो गया। हतास्ते दानवा सर्वे जैस शब्द उदीरितः तरैरादित्य संकाशे ज्वलितैः शब्द साधनैः। जिन दानवों ने पहले कोलाहल किया था, वे सब सूर्य के समान तेजस्वी शब्द वेधी बाणों द्वारा मारे गए। तस्मिन्नुपरते शब्दे पुनरेवान्यतो भवत शब्दो परो महाराज तत्रापि प्राहरं सरैः। महाराज, वह कोलाहल शांत होने पर फिर दूसरी ओर उनका शब्द सुनाई दिया। तब मैंने उधर भी बाणों का प्रहार किया। एवं दश दिशः सर्वान् तिर्य गुरुध्वज भारत नादया मा सुरसूरास्ते चापि निहता मया। भारत, इस तरह वे असुर इधर उधर ऊपर नीचे दसों दिशाओं में कोलाहल करते और मेरे हाथ से मारे जाते थे। ततः प्राग ज्योतिषम गत्वा पुनरेव व्यदिश्यत शोभम कामगमं धीर मोहयन् मम चक्षुषी। तदनंतर इच्छानुसार चलने वाला शोभ विमान प्राग ज्योतिषपुर के निकट जाकर मेरे नेत्रों को भ्रम में डालता हुआ फिर दिखाई दिया। ततो लोकांतकरणो दानवो दारुणाकृति शिलावर्षेण महता सहसा मां समावृणोत। तत्पश्चात लोकांतकारी भयंकर आकृति वाले दानों ने आकर सहसा पत्थरों की भारी वर्षा के द्वारा मुझे आवृत कर दिया। सोहम पर्वत वर्षेण बध्यमान पुनः पुनः वल्मीक युवराजेन्द्र पर्वतोपचितो भवम्। राजेंद्र, शिलाखंडों के उस निरंतर वृष्टि से बार बार आहत होकर मैं पर्वतों से आच्छादित बाबी सा प्रतीत होने लगा। ततोहम पर्वतचेत सहाय सहसारथिः अप्रख्याते मियाम राजन सर्वतः पर्वते स्थितः। राजन, मेरे चारों ओर शिलाखंड जमा हो गए थे। मैं घोड़ों और सारथी सहित प्रस्तर खंडों से चुनासा गया था, जिससे दिखाई नहीं देता था। ततो वृष्णे प्रवीराजे ममासन सैनिका तदा ते भयार्ता दिश सर्वे सहता विप्रधुध्रुवो। यह देख विष्णु कुल के श्रेष्ठ वीर जो मेरे सैनिक थे भय से आर्त हो सहसा चारों दिशाओं में भाग चले। ततो हाहाकृतम अभूत सर्वम किलबिषाम पते द्योश्च भूमिश्च कम चैवान दृश्यमाने तथा मयी। प्रजानाथ, मेरे अदृश्य हो जाने पर भूलोक अंतरिक्ष तथा स्वर्गलोक सभी स्थानों में हाहाकार मच गया। ततो विषण्ड मनसो मम राजन् जनाः रुरुदुश्चक्रुशुश्चैव दुःख शोक समन्विताः। राजन, उस समय मेरे सभी सुहृद खिन्न चित्त हो दुख शोक में डूबकर रोने चिल्लाने लगे। द्विषतां च प्रहर्षो भून् आर्तिश्चाद्विषतामपि एवं विजितवान् वीरः पश्चात्रोसमच्युत। शत्रुओं में उल्लास छा गया और मित्रों में शोक। अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले वीर युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा साल्व एक बार मुझ पर विजयी हो चुका था, यह बात मैंने सचेत होने पर पीछे सारथी के मुँह से सुनी थी। ततो हम इंद्रदयितं सर्वपाषाणभेदनं वज्रमुद्यम्यतां सर्वान् पर्वतान् समसातयम्। तब मैंने सब प्रकार के प्रस्तरों को विदीर्ण करने वाले इंद्र के प्रिय आयुध वज्र का प्रहार करके उन समस्त शिलाखंडों को चूर चूर कर दिया। तथा पर्वत भारार्ता मंद प्राण विचेष्टिता हया महाराज वेपमाना युवा भवन। महाराज, उस समय पर्वत खंडों के भार से पीड़ित हुए मेरे घोड़े कंपित से हो रहे थे, उनकी बलसाध्य चेष्टाएं बहुत कम हो गई थी। मेघजाल मिवाकाशे विदार्याभ्योदितं रविम दृष्ट्वा मां बांधवा सर्वे हर्षमाहारयन् पुनः। जैसे आकाश में बादलों के समुदाय को छिन्न भिन्न करके सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार शिलाखंडों को हटाकर मुझे प्रकट हुआ देख मेरे सभी बंधु बांधव पुनः हर्ष से खिल उठे। ततः पर्वत भारार्तान् मंद प्राण विचेष्टितान् हयान संदृश्य माम सूत प्राह तत्कालिकं वचः। तब प्रस्तर खंडों के भार से पीड़ित तथा धीरे धीरे प्राण साध्य चेष्टा करने वाले घोड़ों को देखकर सारथी ने मुझसे यह समयोचित बात कही। साधु संपश्य वाष्णेय साल्वम शोभपतिम स्थितम अलम कृष्णावमन्येनम साधु यत्नम समाचर। वाष्णेय, वह देखिए शोभराज साल्व वहाँ खड़ा है, श्री कृष्ण उसकी उपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं, इसके वध का कोई उचित उपाय कीजिए। मार्दवम सखिताम तेव साल्वादद्य व्यपाहर जहि साल्वम महाबाहो मैनम जीवय केशव। महाबाहु केशव, अब साल्व की ओर से कोमलता और मित्र भाव हटा लीजिए, उसे मार डालिए, जीवित न रहने दीजिए। सर्वै पराक्रमैर्वीर वध्य शत्रुर मित्रहन् न शत्रुरव मन्तव्यो दुर्बलोपि बलीयसा। शत्रुहंता वीरवर, आपको सारा पराक्रम लगाकर इस शत्रु का वध कर डालना चाहिए, कोई कितना ही बलवान क्यों न हो उसे अपने दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यो पिशात पीठ गह कश्चित किम पुनः समरे स्थित सत्वम पुरुष शार्दूल सर्वयत्न रिमम प्रभो जय विष्णु कुलश्रेष्ठ मा त्वाम कालोत्यगात पुनः नहि समार्धव साध्यो वै मतो नापि सखा तब येन त्वं योधितो वीर द्वारका चावमर्दिता एवमादित कौन्तेय श्रुत्वाहं सारथेर्वचः तत्त्वमेतदिति ज्ञात्वा युद्धे मतिमधारयम् वधाय साल्वराजस्य सौभरस्य च निपातरे। कोई शत्रु अपने घर में आसन पर बैठा हो, युद्ध न करना चाहता हो तो भी उसे नष्ट करने में नहीं चूकना चाहिए, फिर जो संग्राम में युद्ध करने के लिए खड़ा हो उसकी तो बात ही क्या है। अतः पुरुष सिंह प्रभो, आप सभी उपायों से इस शत्रु को मार डालिए, वृष्टिवंशावतंस, इस कार्य में आपको पुनः विलंब नहीं करना चाहिए। यह मृदुतापूर्ण उपाय से वश में आने वाला नहीं, वास्तव में यह आपका मित्र भी नहीं है, क्योंकि वीर इसने आपके साथ युद्ध किया और द्वारकापुरी को तहस नहस कर दिया, अतः इसको शीघ्र मार डालना चाहिए। कुंती नंदन, सारथी के मुख से इस तरह की बातें सुनकर मैंने सोचा यह ठीक ही तो कहता है। यह विचार कर मैंने सालुराज का वध करने और सौभ विमान को मार गिराने के लिए युद्ध में मन लगा दिया। दारुकम चाब्रुवम वीर मुहूर्तम सीयतामिते ततो प्रतिहतम दिव्यम अभेद्यम अतिवीर्यवत आग्नेयमस्त्रम दयितम सर्वसाहम महाप्रभम योजयम तत्र धनुषा दानवांतकरम मृडे। वीर, तत्पश्चात मैंने दारुक से कहा, सारथे दो घड़ी और ठहरो, फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तदनंतर मैंने कहीं भी कुंठित न होने वाले दिव्य अभेद्य अत्यंत शक्तिशाली सब कुछ सहन करने में समर्थ प्रिय तथा परम कांतिमान आग्नेयास्त्र का अपने धनुष पर संधान किया। वह अस्त्र युद्ध में दानवों का अंत करने वाला था। यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च संयुगे राज्ञां च प्रतिलोमानां भस्मान्तकरणं महत। इतना ही नहीं, वह यक्षों राक्षसों दानवों तथा विपक्षी राजाओं को भी भस्म कर डालने वाला और महान था। छुरांतममलं चक्रं कालांतकयमोपमं अनुमंत्याहमतुलं द्विशतां विनिबर्हणम् जय सौभम स्वभिर्जेन ये चात्र रिपोमम इत्युक्त्वा भुजभिर्जेन तस्मै प्राहृणवम् मृषा। वह आग्नेयास्त्र सुदर्शन चक्र के रूप में था। उसके परिधि भाग में सब ओर तीखे छुरे लगे हुए थे। वह उज्ज्वल अस्त्र काल, यम और अंतक के समान भयंकर था। उस शत्रुनाशक अनुपम अस्त्र को अभिमंत्रित करके मैंने कहा, तुम अपनी शक्ति से सौभ विमान और उस पर रहने वाले मेरे शत्रुओं को मार डालो। ऐसा कहकर अपने बाहुबल से रोषपूर्वक मैंने वह अस्त्र सौभ विमान की ओर चलाया। रूपम सुदर्शन सीद आकाशे पततस्तदा द्वितीयस्यैव सूर्यस्य युगान्ते प्रपतिष्यतः। आकाश में जाते ही उस सुदर्शन चक्र का स्वरूप प्रलय काल में उगने वाले द्वितीय सूर्य के समान प्रकाशित हो उठा। तत्समासाद्य नगरम सौभम व्यपगत त्विषम मध्ये न पाठयामास क्रकचोद्धाविभूषितम्। उस दिव्यास्त्र ने सौभ नगर में पहुंचकर उसे स्त्रीहीन कर दिया और जैसे आरा ऊंचे काठ को चीर डालता है, उसी प्रकार सौभ विमान को बीच से काट डाला। द्विधा कृतम ततः सौभम सुदर्शन बलाद्धतम महेश्वर सरोद्भूतम पपात त्रिपुरम यथा। सुदर्शन चक्र की शक्ति से कटकर दो टुकड़ों में बटा हुआ सौभ विमान महादेव जी के बाणों से छिन्न भिन्न हुए त्रिपुर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तस्मिन् निपतिते सौभे चक्रमागात करम मम पुनश्चादाय वेगेन साल्वायेत्यहम् हम अब्रुवम्। सौभ विमान के गिरने पर चक्र फिर मेरे हाथ में आ गया। मैंने फिर से उसे लेकर वेगपूर्वक चलाया और कहा, अब की बार साल्व को मारने के लिए तुझे छोड़ रहा हूँ। ततः साल्वम गदाम गुर्भिम आविध्यंतम महाहवे विधा चकार सहसा प्रजज्वाल तेजसा। तब उस चक्र ने महासमर में बड़ी भारी गदा घुमाने वाले साल्व के सहसा दो टुकड़े कर दिए और वह तेज से प्रज्वलित हो उठा। तस्मिन् विनियते वीरे दानवास्त्र सचेतसः हा हा भूता दिशो जग्मुर अर्धिता मम साजकै। वीर, साल्व के मारे जाने पर दानवों के मन में भय समा गया। वे मेरे बाणों से पीड़ित हो हाहाकार करते हुए सब दिशाओं में भाग गए। ततोहम समवस्थाप्य रथम सौभ समीपत शंखम प्रथमाप्य हर्षेण श्रुहित परिहर्षयम्। तब मैंने सौभ विमान के समीप अपने रथ को खड़ा करके प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाकर सभी श्रुहृदों को हर्ष में निमग्न कर दिया। तन्मेरु शिखराकारम विध्वस्ताटाल गोपुरम दह्यमानम अभिप्रेक्ष श्रियस्ताह संप्रद उद्रोह। मेरु पर्वत के शिखर के समान आकृति वाले सौभ नगर की अट्टालिका और गोपुर सभी नष्ट हो गए। उसे जलते देख उस पर रहने वाली स्त्रियां इधर उधर भाग गई। एवं निहत्य समरे सौभम साल्वम निपात्य च आनरतान पुनरागम्य सुहृदाम प्रीतिमावहम। धर्मराज, इस प्रकार युद्ध में सौभ विमान तथा राजा साल्व को नष्ट करके मैं पुनः आनर्त नगर द्वारिका में लौट आया और सुहृदों का हर्ष बढ़ाया। तदे तत्कारणम राजन यदहम नाग साहवयम नागमम पर विघ्न विरघ्न नहि जीवे सुयोधन। मैया गते थवा वीर द्योतम न भविता तथा अद्याहम किम करिष्यामि भिन्न सेतु रिबोधकम्। राजन, यही कारण है जिससे मैं उन दिनों हस्तिनापुर में न आ सका। शत्रु वीरों का नाश करने वाले धर्मराज, मेरे आने पर या तो जुआ नहीं होता या दुर्योधन जीवित नहीं रह पाता। जैसे बांध टूट जाने पर पानी को कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार आज जबकि सब कुछ बिगड़ चुका है तब मैं क्या कर सकूंगा। वह सम्पान वाच एवं उक्त्वा महाबाहु कौरवं पुरुषोत्तम आमंत्र प्रयो श्रीमान पांडवान मधुसूदन। वह सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाबाहु श्रीमान मधुसूदन कुरुनंदन युधिष्ठिर के आज्ञा लेकर द्वारिका की ओर चले। अभिवाद्य महाबाहुर्धर्मराजं युधिष्ठिरं राज्ञामूर्धन्युपाघ्रातो भीमेन च महाभुजः। महाबाहु श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर तथा भीम ने बड़ी बड़ी भुजाओं वाले श्री कृष्ण का सिर सूंघा। परिष्वक्तश्चार्जुन जमाभ्यां चाविवादितः सम्मानितस्य धौम्येन द्रौपद्या चार्चितो श्रुभिः। अर्जुन ने उनको हृदय से लगाया और नकुल सहदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। पुरोहित धौम्य जी ने उनका सम्मान किया तथा द्रौपदी ने अपने आंसुओं से उनकी अर्चना की। सुभद्राम अभिमन्युम च रथमारोप्य कांचनम आरुरोह रथम कृष्ण पांडवैरभि पूजितः। पांडवों से सम्मानित श्री कृष्ण सुभद्रा और अभिमन्यु को अपने सुवर्ण में रथ पर बैठाकर स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए। सभ्य सुग्रीव युक्तेन रथेन आदित्य वर्चसा द्वारकां प्रयौ कृष्ण समाश्वास्य युधिष्ठिरम्। उस रथ में सैभ्य और सुग्रीव नामक घोड़े जुते हुए थे और वह सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। युधिष्ठिर को आश्वासन देकर श्री कृष्ण उसी रथ के द्वारा द्वारकापुरी की ओर चल दिए। ततः प्रयाते दासार्हे धृष्टद्युम्नो पिपार्षतः द्रौपदेयानुपादाय प्रयो स्वपुरं तदा। श्री कृष्ण के चले जाने पर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने भी द्रौपदी कुमारों को साथ ले अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। धृष्ट केतु सुसारम च समादायाथ चेदिराट जगाम पांडवान् धृष्ट्वा रम्यां सुक्तिमतिं पुरीम्। चेदिराट धृष्ट केतु भी अपनी बहन करेणुमति को, जो नकुल की भार्या थी, साथ ले पांडवों से मिलजुल कर अपनी सुरम्य राजधानी सुक्तिमतीपुरी को चले गए। के याश्चाप्यनुज्ञाता कौंते नामित दौजसा आमंत्र पांडवान् सर्वान् प्रयुस्ते भारत। भारत, के राजकुमार भी अमित तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर के आज्ञा पा समस्त पांडवों से विदा लेकर अपने नगर को चले गए। ब्राह्मणाश्च विशश्चैव तथा विषयवासिन विसृज्यमाना सुभृतम न तजन्ति स्म पांडवान्। युधिष्ठिर के राज्य में रहने वाले ब्राह्मण तथा वैश्य बारंबार विदा करने पर भी पांडवों को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। समवाय स राजेन्द्र सुमहाद्भुत दर्शन आसिन महात्मनाम तेसाम काम्य के भरतर्षभ। भरत वंश भूषण महाराज जन्मेजय उस समय काम्यक वन में उन महात्माओं का बड़ा अद्भुत सम्मेलन जुटा था। युधिष्ठिरस्तु विप्रांसान अनुमान्य महामना ससाथ पुरुषान काले रथान योजयतेति द्वयी। तदनंतर महामना युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों की अनुमति से अपने सेवकों को समय पर आज्ञा दी, रथों को जोत कर तैयार करो। इति श्री महाभारती वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि सौभवधोपाख्याने द्वाविंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में सौभवधोपाख्यान विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ।